Aș vrea din calendar să șterg ziua când te-am cunoscut, dar să te scot din suflet nu pot, că te iubesc prea mult. Aș vrea din calendar să șterg ziua când te-am cunoscut, dar să te scot din suflet nu pot, că te iubesc prea mult. Ce ai în loc de inima, nu pot să vezi o lacrimă. Inima mea ce ți-a făcut să o rănești atât de mult? Nu pot să vezi o lacrimă. Inima mea ce ți-a făcut să o rănești atât de mult? Să-ți amintești de mine atunci când îți va fi greu. Un loc la mine în suflet îl vei avea mereu. Să-ți amintești de mine atunci când îți va fi greu. La mine în suflet îl vei avea mereu. Ce ai în loc de inima, nu pot să vezi o lacrimă. Inima mea ce ți-a făcut să o rănești atât de mult? Nu pot să vezi o lacrimă. Inima mea ce ți-a făcut să o rănești atât de mult?